Η ελληνική δημοκρατία αποδέχεται όλους. Νομι ιντούστρια, della fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Διαπραγματεύεται με τελεσίγραφα. Καλό είναι και αυτό. Κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική δημοκρατία. Υπάρχει ακόμα και ελληνική και δημοκρατία. Αυτό είναι το μόνο θετικό μέχρι στιγμής. Όλα τα άλλα είναι σε μια διαπραγμάτευση για να κρατήσουμε, να ζητήσουμε την παράταση της δανειακής σύμβασης, όχι όμως του μνημονίου. Αυτά τα δύο βέβαια είναι ίδιοι κρίκοι, ίδιες όψεις, του ίδιου, διαφορετικές μάλλον όψεις, του ίδιου νομίσματος. Παρ' όλα αυτά εμείς τα έχουμε διαχωρίσει, το συνηθίζουμε τώρα τελευταία, πιάνουμε μια λέξη, της αλλάζουμε λίγο το νόημα, πιάνουμε μια σύνθετη λέξη και την κόβουμε στην μέση. Αυτή η δανειακή σύμβαση, της οποίας ζητάμε την παράταση, λέει μέσα κάτι για αγγλικό δίκαιο, ότι όλη η χώρα, τα πάντα, υπάγονται σε ένα άλλο δίκαιο. Αυτό ζητάμε. Και αν θα το κάνουν δεκτό, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση αυτό ζητάμε. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά, γιατί έχουμε έρθει εδώ και εκεί που θα σκίζαμε και τη δανειακή σύμβαση, εκλιπαρούμε τώρα να γίνει Eurogroup και να δεχτούν την εξάμηνη παράταση μόνο της δανειακής σύμβασης. Γιατί, όπως λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, δέσμευσαν τη σημερινή. Σήμερα το πρωί το είπε αυτό ο Αλέξης Μητρόπουλος. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε φανταστεί, δεν το ξέραμε, κυρίως δεν το ήξερε η κυβέρνηση. Και έτσι τώρα είναι αλυσοδεμένη η τωρινή κυβέρνηση εξαιτίας της προηγούμενης. Επαναλαμβάνω για να γίνει σαφές. Επειδή σήμερα θα είναι το κυρίαρχο θέμα. Επειδή πρωί-πρωί βγάλατε την έκτακτη είδηση, λέγατε το Μπέγκα. Από τις 6.30 το πρωί 7. Ότι ο Σόιμπλε. Δεν πρόλαβε να δει την πρόταση και άρχισε χθες το βράδυ τον πόλεμο. Δυστυχώς. Προσπεπάθησαν οι προηγούμενοι με το Σόιμπλε και όλα τα παλικάρια της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. Ωραία, τι πάθαμε! Τόρνα καταλέσει! Τόρνα καταλέσει! Φάνε το κυβέρνηση! Να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. Τόρνα καταλέσει! Τόρνα! Τόρνα! Τόρνα! Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι σε όλα. Τόρνα! Τόρνα Κωνσταντίνα, τόρνα! Ναι. Δεσμεύεται μια χώρα πέρα και ένας οφειλέτης πέρα από εκεί που μπορεί. Μας το έκαναν οι κακοί. Μπορείτε να το καταλάβετε. Οι προηγούμενοι κακοί, οι Πούλος, δέσμευσαν με όλα αυτά που έχουν υπογράψει αυτή την κυβέρνηση. Αυτό δεν το ξέραμε. Κανείς δεν το είχε φανταστεί. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, βλέποντας το Σαμαρά και το Βενιζέλο, έχοντας 5 χρόνια στην πλάτη τους μνημόνια, άπειρα ναι. Σε ό,τι έλεγαν οι ξένοι, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα είχαν δεσμεύσει αυτή την κυβέρνηση και έτσι δεν μπορεί αυτή η τωρινή κυβέρνηση να κάνει αυτά που ήθελε επειδή είναι δεσμευμένη από την προηγούμενη και το ανακαλύψαμε σήμερα το πρωί. Δεν τα λέμε εμείς όλα αυτά. Ναι, τα είπε χωρίς μοντάζ ο Αλέξης Μητρόπουλος. Η ηγεσία δεν ήξερε το βάθος των δεσμεύσεων αναφορικά με το πρόγραμμα. Τώρα τι πάθαμε! Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι σε όλα. Η ηγεσία δεν ήξερε το βάθος των δεσμεύσεων αναφορικά με το πρόγραμμα. Ευνηδιαστήκαμε. Δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν τα ήξερε όλα αυτά. Τα λέει ο βουλευτής, είναι και αντιπρόεδρος της Βούλης. Κάτι περισσότερο θα ξέρει από εμάς εδώ που είμαστε και πάρα πολύ εμπαθείς έτσι και αλλιώς. Να θυμηθούμε τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, γιατί πέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είχε δώσει την επόμενη μέρα και την περίφημη συνέντευξη. Εκεί είχε πει για τη δανειακή σύμβαση, θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς είχε πει, που τώρα ζητάμε εξάμηνη παράτασή της. Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση με τα προγράμματα της λιτότητας. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. Επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, πάγωμα πληρωμής, αναστολή πληρωμής στόκων, κούρεμα του χρέους. Και αυτή είναι μια λύση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης, γι' αυτό και θα έχουμε συμμάχους τους λαούς της Ευρώπης αυτή την αναμέτρηση. Εμείς δεν πρόκειται να ζητήσουμε παράταση του μνημονίου. Για το λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Ωραία, αυτό το έλεγε και τότε, το λέει και τώρα. Όμως η Δανειακή Σύμβαση προβλέπει μέσα μνημόνιο από μόνη της. Όταν ζητάς την παράταση του όλου, συμπεριλαμβάνεται και το μέρος. Λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά, θα δούμε τι ακριβώς θα ζητήσει. Τότε στη Θεσσαλονίκη, ακούσατε, έλεγε για το κούρεμα, αυτό το έχουμε ξεχάσει έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ όχι, το βάζουμε συνεχώς. Ενώ οι συνειδήσεις των Ελλήνων συμπολιτών μας που τόσο εύκολα από το όν γυρίζουν στο off, το διακόπτη. Το έχουν κάνει και παλιά, το κάνουν και τώρα. Σιγά σιγά και πρώτη φορά προς τα αριστερά, γιατί μέχρι τώρα ο διακόπτης γυρνούσε προς τα δεξιά. Μεταξύ άλλων που είχε πει τότε ο σύντροφος πρωθυπουργός, είχε πει ότι θα έχουμε και συμμάχους και βλέπετε τώρα τι ακριβώς γίνεται με τους συμμάχους, ούτε η Κύπρος. Με αυτά και με αυτά θα χάσουμε και τα δωδεκάρια που παίρναμε στη Eurovision, γιατί το βλέπω ότι θα ξεσπάσει εκεί όλη αυτή η μπόρα. Και αυτό δεν θα το συγχωρήσει κανένας λαός. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συγχωρήσει. Δανειακές συμβάσεις, μνημόνια, δεν μας απασχολούν. Τα δωδεκάρια στη Eurovision, τις συμμαχίες του Νότου με τη Μάλτα, ξέρετε όλα αυτά, να μην τα χαλάσουμε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η κυβέρνηση σε αυτό το πολύ ευαίσθητο εθνικό θέμα. Άλλωστε είναι και η ανέλμη στην κυβέρνηση που για τα γαλανόλευκα χρώματα αγωνίζονται να τα βλέπουν πάντα στην κορυφή, οπότε νομίζω κάτι θα κάνουν γι' αυτό. Η Δανειακή Σύμβαση, ζητάμε τώρα την παράτασή της, ενώ μέχρι πριν περίπου 1-1,5 χρόνο ήταν ένα δώρο, όπως έλεγε ο Στουρνάρας. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δώρο είναι αυτό. Έχουμε και νέο πρόεδρο. Σήμερα το βράδυ θα ψηφιστεί από του ΑΝΕΛ, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης θα ψηφίσει κάτι που του λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ή θα ψηφίσει αυτό που θα ψηφίσει και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ελπίζουμε δηλαδή και οι δύο να ψηφίσουν αυτό. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ήταν χθες στο δελτίο του Μέγκα. Το βίο του Προκόπη Παυλόπουλου τον ξέρουμε όλοι. Άλλωστε ήταν τόσο οικείος και στα παράθυρα και ως υπουργός και ως βουλευτής. Είχε μια έντονη και καθαρή παρουσία. Δεν κρυβότανε. Έλεγε αυτά που έλεγε έτσι ακριβώς όπως τα έλεγε. Το θέμα μας δεν είναι τι έλεγε ο Παυλόπουλος τώρα. Το θέμα μας είναι η έγκυρη δημοσιογραφία και η ανάλυση αλλά και το σχόλιο. Η επιλογή σημερινή, για να ξεκινήσω από αυτό, έχει ένα χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε ακόμα και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, τον κύριο Παυλόπουλο, λίγα λεπτά πριν το όνομά του, πριν το πει ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα, δείχνει ότι ήθελε να προλάβει αντιδράσεις, να προλάβει σχόλια, ήθελε αυτό να γίνει μια και έξω χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πέρασε του κυρίου Λαφαζάνη. Πέρασε δηλαδή το γεγονός ότι δεν ήθελε ένα πρόεδρο που να έχει ψηφίσει μνημόνιο. Ο κύριος Παυλόπουλος, πληρεί τις προϋποθέσεις να προέρχεται από την άλλη πλευρά από αυτήν που κυβερνάει, δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο. Δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο. Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι σε όλα. Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι. Δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο. Δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο. Ναι σε όλα. Δεν έχει ψηφίσει. Κυτρέμει. Αμέσως ήταν εκεί δίπλα. Έσπευσε να τον διορθώσει με έναν πολύ έτσι κομψό τρόπο. Βλέπω εδώ τα σχόλιά σας για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν περιμένατε πάρα πολύ και χθες με το που ακούστηκε από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα υπήρχε έτσι μια παγωμάρα, γιατί πρώτη φορά αριστερά και Προκόπης Παυλόπουλος, όλα αυτά δεν ταιριάζουν. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εμένα γενικώς στην πολιτική δεν μου αρέσουν αυτοί οι πολιτικοί που στρογγυλεύουν το λόγο τους. Είναι ο Φώτης Κουβέλης σε αυτή την κατηγορία. Είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος σε αυτή την κατηγορία. Ποτέ δεν μ' άρεσε, δεν τον μπορούσα, με κούραζε. Δεν μπορούσα να τους παρακολουθήσω. Υπάρχουν απλοί τεχνικοί λόγοι. Όταν αρχίζουν αυτά τα στρογγυλέματα, θέλω καθαρό λόγο με γωνίες, κοφτερό, ακόμη και αν διαφωνώ 1.200.000 στα 100. Όμως, κατά τη γνώμη μου, και μόνο η εικόνα του Προκόπη Παυλόπουλου στο χαστούκι του Κασιδιάρη προς την Κανέλη. Και μόνο αυτή η εικόνα θα έπρεπε να κάνει τον Αλέξη Τσίπρα να μην προτείνει με τίποτα τον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης στο στούντιο, Αντώνης Δελατόλας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Ρένα Δούρου η Κανέλη και ο Κασιδιάρης. Στην αρχή ρίχνει το νερό προς την Ρένα Δούρου, μία απόχρωση της αριστεράς, η Ρένα Δούρου. Αμέσως μετά σηκώνεται, χτυπάει τη Λιάνα Κανέλη, μια άλλη απόχρωση, θα το πω έτσι, της αριστεράς, την κομμουνίστρια Κανέλη. Είναι ο φασισμός που χτυπάει τις δύο γυναίκες που προέρχονται από την ευρύτερη, βάλτε ό,τι θέλετε εκεί, αριστερά. Σηκώνεται ο δημοσιογράφος Παπαδάκης, σηκώνεται ο δημοσιογράφος Δελατόλας και μένει ακίνητος αυτός που από σήμερα θα είναι πρόεδρος της δημοκρατίας, της ελληνικής δημοκρατίας. Απαθής να παρακολουθεί, χωρίς να κάνει το αυτονόητο, ότι βλέπεις να χτυπάνε κάποιον δίπλα σου που σηκώνεσαι αμέσως να δεις τι θα γίνει. Δεν λέω ότι υπάρχουν και κάμερες απέναντι και συμβολίζεις, παίρνεις μέρος στη μια πολύ ιδιαίτερη ιστορική στιγμή. Και μόνο αυτή η εικόνα θα έπρεπε να κάνει έναν αριστερό να μην προτείνει με τίποτα τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω είναι βασικότερο. Πόσο μάλλον που ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στο Σρόιτερ λίγο πριν τις ευρωεκλογές, ούτε χρόνος δηλαδή, είχε δηλώσει, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, είχε δηλώσει τι θα έκανε αν μπορούσε, αν είχε την ευχέρεια, αν ήταν πρωθυπουργός και αποφάσισε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μην προτρέχετε. Εγώ σας λέω ότι θα ήταν άκερο να ανοίξουμε μια συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Διότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βγει από την Βουλή που θα έχει άλλους σχετισμούς δύναμης. Θα είναι μια Βουλή η οποία θα έχει αντιμνημονιακή πλειοψηφία και να ξέρετε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δημιουργούν μια τελείως διαφορετική πολιτική δυναμική. Θα πω ότι αν ήταν στη δική μας ευχέρεια, θα θέλαμε ένα αριστερό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα αριστερό πρόεδρο. Νομίζω ότι το δικαιούται ο τόπος αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Θα πω ότι αν ήταν στη δική μας ευχέρεια, θα θέλαμε ένα αριστερό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα αριστερό πρόεδρο. Νομίζω ότι το δικαιούται ο τόπος αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Και ούτε θα υπάρξει αριστερός πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Εκτός αν βαφτίσουμε κανέναν άλλο κέντρο δεξιό ή δεν ξέρω εγώ τι, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια φάση βαφτίσεων, μπορεί να γίνει και αυτό. Να ξέρετε όμως ότι ο νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, συμπαθής κατά τα άλλα, σοβαρός γενικότερα από το χώρο του, δεν έχει πει ακρότητες. Έχει συμπράξει σε κάτι ακρότητες εκεί με κάτι προσλήψεις απείρων ανθρώπων στο δημόσιο, μια αμφιλεγόμενη στάση στην υπόθεση Γρηγορόπουλου. Γενικώς και κάτι άλλο που τώρα τα θυμόμαστε και εμείς σιγά σιγά και τα βγάζουμε. Όμως ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε δει τα όχι εκεί που δεν τα έβλεπε ούτε καν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Και μάλιστα δεχτήκαμε το μνημόνιο αδιάβαστο. Κάπου όχι έχει πει, κύριε Παυλόπουλε, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν πει ένα όχι μέχρι στιγμής στην Τρόικα. Πείτε πολλά, μου ένα. Πολλά. Πείτε πολλά. Μου ένα. Πολλά. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Για πείτε ήδη, αυτό που συζητάμε ό,τι τώρα. Ό,τι θέλουνε περνάει. Οι κόκκινες γραμμές. Ό,τι θέλουνε περνάει. Όχι κύριε Λιάτσο. Πόσα. Όχι. Έχουν πει ένα όχι μέχρι στιγμής στην Τρόικα. Πείτε πολλά. Μόνα. Πολλά. Άρα πολλά δεν χρειάζεται αφού υπάρχουν πολλά. Τι να ψάχνουμε τώρα να βρούμε μόνο το ένα. Πολλά και όλοι τα ξέρουμε αυτά τα όχι. Αν κάτι χαρακτηρίζει την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι τα όχι τους. Τόσα όχι που όπως λέμε, όπως είπαμε και πριν, ούτε ο Σαμαράς τα πίστευε. Ο Άδωνης είναι συμπαραστάτης. Ποιου νομίζετε, όχι του Προκόπη Παυλόπουλου που θα ψηφίσει σήμερα, αλλά του Αλέξη. Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργέ της χώρας. Πάρε πάνω σου την ευθύνη της απόφασης και εμείς θα σε στηρίξουμε. Τι άλλο του πούμε. Λέει άλλα πράγματα. Τι άλλο του πούμε. Θέλετε να πηγαίνουμε του φέρνουμε την καφέ να έχει εύκολη διάθεση για να υπογράψει. Να το πάμε. Έφτασε. Καταλέσει. Το μεσαί καταλέσει. Τώρα καταλέσει. Η πρωτέστο τραγκάση πάσε στο πάσο. Παρήφισε τόσο πάνω σου κλάξον. Αλέξη Τσίπρα. Σάγα. Σκασμός. Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργέ της χώρας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αλέξη Τσίπρα. Μπράβο, μπράβο, δεν πάω από τίποτα άλλο. Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργέ της χώρας. Τα λιγουρεύεστε, τα λιγουρεύεστε. Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργέ της χώρας. Incredibile audito! σε πολλές εκδοχές, από το να του φέρει τον καφέ μέχρι και όλα αυτά που είπε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, από το Real, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS, όποιος θέλει να στείλει, γραφή Real και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr, ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και συνδεόμαστε με γνωστό μευτήριο της Αθήνας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25 του Γενάρη η Ελλάδα πέρασε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ζούμε σήμερα τη γέννηση μιας νέας εποχής. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Μαρία Σιμίνα, Ασιμίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση, να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει, να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Γιατί η Ελλάδα με ξεσήκωσε. Μα για ποια να σε ξεσήκωσε. Έτσι που μου το είπες, εγώ νόμιζα ότι πρόκειται για τη γυναίκα σου. Γυναίκα. Και τι είναι η γυναίκα, ρε κουμπάρι, μπροστά στη Ελλάδα. Ηλευθερώθηκε η κυρία Βασιλική Ευαγγέλη. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα η Παναγία. Ας είναι καλά από εδώ η κυρία Μανή. Εγώ έκανα το κατά δύναμη. Τι έκανε, τι έκανε. Μοσχάρι κυρία μου, μοσχάρι. Να σας ζήσει. Τι απόκανε η αγελάδα σου, κύριε Δημητρό μου. Τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Τι θέλετε να πείτε, γιατρέ μου. Τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Να σας ζήσει. Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι, σε όλα. Αλέξη Τσίπρα. Σάγα! Σκασμός! Ζούμε σήμερα τη γέννηση μιας νέας εποχής. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Τι απόκανε η αγελάδα σου, κύριε Δημητρό μου. Τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Να τον χαιρόμαστε, να τον μεγαλώσουμε και να τον καμαρώσουμε όπως εμείς επιθυμούμε. Γιατί γένα λέμε εδώ με τη μοσχάρα του κ. Παντέλη. Πώς λέγεται, κ. Βαγγέλη. Λέει εδώ ένας ακροάτης, πολύ γκρίνια ρε Θύμιο, πολύ γκρίνια με θαυμαστικά ο Κώστας από τον Πειραιά. Έχεις δίκιο, γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε πολύ. Λοιπόν, το αλλάζουμε. Χαιρόμαστε. Πρώτον, χαιρόμαστε γιατί έχουμε στην κεφαλή του κράτους έναν υποψήφιο που τον πρότεινε για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, που δεν ανήκει στο κουρασμένο, παρικμασμένο, αποτυχημένο πολιτικό σύστημα των τελευταίων 20 ετών. Όντως, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει με το έργο του, ταιριάζει απόλυτα με την αριστερή κυβέρνηση, το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο που τολμά, γιατί είναι βασικό αυτό, με το θάρρος της γνώμης του και της συμπεριφοράς του και της πράξης του, να όταν βλέπει κάτι πάρα πολύ στραβό και πρωτοφανές μπροστά του, να αντιδρά. Πρώτος λόγος που πανηγυρίζουμε. Δεύτερος λόγος που πανηγυρίζουμε ότι κάνουμε αίτηση για εξάμηνη παράταση της Δανειακής Σύμβασης πάνω στο κείμενο στην πλατφόρμα Μοσκοβισή και όχι Dijsselbloem. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί η πλατφόρμα Μοσκοβισή έλεγε επίσης για πρωτογενές πλεώνασμα, έλεγε επίσης για δανειακές συμβάσεις, για υποχρεώσεις της χώρας και εμείς διαλέγουμε αυτή την πολύ ωραία πλατφόρμα. Να θυμίσουμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα είτε είναι 4,5% που λέει ο Dijsselbloem, είτε 1,5% που μάλλον λέει ο Μοσκοβισή, σημαίνει ματωμένη λιτότητα. Ματωμένη λιτότητα. Και το 0% είναι ματωμένη λιτότητα. Πόσο μάλλον το 1,5% δεν συζητάμε για το 4,5%. Και ο τρίτος λόγος που πανηγυρίζουμε είναι επειδή βγήκε χτες ο Σόιμπλε και είπε ότι λυπάται τους Έλληνες γιατί έχουν μια κυβέρνηση, όπως το είπε, που δεν είναι όριμη κτλ. Γιατί ο Σόιμπλε είναι ο μόνος Ευρωπαίος πολιτικός με πνευματική ουσία. λόγια του Γιάννη Βαρουφάκη για τον Βόλφγκαν Σόιμπλε. Τα είπε σε μια από τις συνεντεύξεις του προχτές. Αυτός λοιπόν που έχει, που είναι Ευρωπαίος πολιτικός και είναι ο μόνος που έχει πνευματική ουσία, κάτι παραπάνω θα ξέρει και μιλάει έτσι για τους Έλληνες. Για αυτούς τους τρεις λόγους όντως δεν θα γκρινιάξουμε καθόλου, θα πανηγυρίσουμε. Επειδή έχετε λοβοτομηθεί εσείς, δεν πρέπει να γίνει σε πολλούς, να το ξέρετε αυτό. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε έναν Αθανασίου. Πόσα σας δώσαν οι Γερμανοί σήμερα, ρωτάει ο Πάνος. Το ρίξαμε τώρα και στις πληρωμές από τους Γερμανούς. Δεν τα έχουμε μετρήσει γιατί έρχονται και θα κριθεί το ποσό ανάλογα και με την παράταση που θα δεχθεί ο Σόιμπλε ή ο Ντάισελμπλουμ ή ο Μοσκοβισί, δεν ξέρω εγώ. Ποιος αφέντης θα κριθεί καλύτερος από την αριστερή κυβέρνηση για να υπηρετήσει τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ο κύριος Αθανασίου, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, τον θυμόσαστε, στην προηγούμενη κυβέρνηση, βγήκε χθες να μιλήσει για το τι πρέπει να αλλάξει στο κόμμα και πού, σε ποιους χώρους πρέπει να στραφεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Απαντήστε αν θέλετε, όσον διότι επιφυλάσσω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Χρυσόγλου. Όσον αφορά την χωροταξία που είπατε, εμείς ξεκινάμε από τις παρυφές της της δημοκρατικής αριστεράς, ναι, μέχρι τις παρυφές της δημοκρατικής ακροδεξιάς. Μέχρι τις παρυφές της δημοκρατικής ακροδεξιάς. Όταν λέω ακροδεξιά, μην ξεμπερδέψω με το θέμα και μιλάμε για ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ναι. Όχι, μιλάμε την πολύ συντηρητική δεξιά. Δεν χρειάζεται να απολογήσει μέχρι τις παρυφές όμως, όχι θα μπούμε στον πυρήνα τώρα της δημοκρατικής ακροδεξιάς, τις παρυφές της δημοκρατικής ακροδεξιάς. Εκεί στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Έχει στο νου το Σαμαρά προφανώς, ο Αθανασίου, γι' αυτό μπερδεύτηκε λίγο με τις παρυφές. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Ο μπαμπάς μου λέει ότι από το Μάρτιο δεν θα έχουμε λεφτά. Ο μπαμπάς σου, ποιος είναι ο μπαμπάς σου? Αν ο μπαμπάς σου είναι ο Βαρουφάκης, ανησυχώ. Αν ο μπαμπάς σου είναι ο Άδωνης, εντάξει, αυτό τα έλεγε πάντα. Μου λέει ο μπαμπάς μου, άρα θα φύγει το σπίτι που με φοιτήτρια και θα γυρίσω πίσω. Και ξέρεις, του λέω εγώ ως μουσικός. Θα τρώω τέχνη, φίλε, του λέω. Θα τρως τέχνη, φάει μάνα μου. Τι όργανο παίζεις? Πιάνο. Πιάνο, και εμένα μου αρέσει να πιάνω. Ήταν πολύ συγκινητικό στο Σύνταγμα να βλέπεις μωράκια μέσα στο καρότσι με τους γονείς τους και να κάθονται όσο αντέχουν και να έρχεται το χιόνι. Για πού λες καλέ? Την Τετάρτη που είχε τη χιονωθεί, έλα. Τι είχε Τετάρτη, είχε ανάσα περηφάνεια, δεν θυμάμαι. Οι γονείς μας πώς ζούσαν πιο φτωχά τότε χωρίς να δανείζονται και σπούδασαν και σένα και μένα, για πες μου. Α, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Εμείς έχουμε άλλες απαιτήσεις από τη ζωή και από την κοινωνία. Ναι, τι απαιτήσεις? Τα θέλουμε όλα. Κοίταξε, θα ζήσουμε χωρίς αυτά τώρα και αν είναι να πεθάνουμε με την περηφάνεια, όχι με το Σόιμπλε να κουνάει το δάχτυλο. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, αφού έβαλε ο Βαρουφάκης κασκόλ Μπέρμπερι, γιατί δεν πήγε καλά η δημοπραγμάτευση, αφού έγινε δικό σου για λίγο. Τι πρέπει να κάνει, να κάτσει σε ένα πυρικό καροτσάκι, ή δεν χρειάζεται να κάτσει αυτό στο να πριονίσουν αυτή τα πόδια? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, ναι, ανακοίνωση από την Κομισιόν. Ο Άδωνης να βάλει δύο διπλούς τόμους του Κιδίδη στον κόμμα του. Μας και ηρεμήσουμε. Μα Θουκυδίδη. Θουκυδίδη. Γιατί Θουκυδίδη? Βάλε κάτι που δεν διαβάζεις. Όχι το Θουκυδίδη. Με το Θουκυδίδη έχουμε μεγαλώσει τα σχολεία. Τι θες να βάλω τώρα? Δεν βγαίνω μάνα μου αυτό. Βάλε κάτι. Βάλε Ευκλήδη. Που έκανε τη γεωμετρία που δεν καταλαβαίναμε. Ευκλήδη να βάλει. Και έχει διάφορα σχήματα. Ο Ευκλήδης θα τα αρέσει. Ευκλήδη για σένα και μόνο. Πήρε μια κοπέλα πριν και έλεγε ότι δουλεύει ανασφάλιστη και σου είπα, μου πες, και εμείς που δουλεύουμε με ασφάλεια, ανασφάλιστη είμαστε τότε, δεν είναι διάστημα. Το θέμα δεν είναι ότι είσαι ανασφάλιστος, το θέμα είναι ότι είσαι ανασφαλής και θα είσαι ανασφαλής. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σωστό και ξαναπέστω. Δεν το ξαναπώ, καρφώς το είπα μία. Ναι. Ζούμε το φασισμό, την ηλωτία και τη δουλοπαρικία δεκαετίες τώρα. Ας ξυπνήσουν οι σκλάβοι και να καταλάβουν ότι δεν τους ταΐζει ο εργοδότης, αλλά αυτοί ταΐζουν τον εργοδότη τους. Ας σηκωθούν από τον καναπέ, ας πάρουν τα όπλα, να πάνε να γαμηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ τους. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει έτσι ξαφνικά? Δεν πρέπει να γίνει κάτι. Θα ξαφνικά θα πούνε κοιμάμαι. Άι, συχτήρ, βαρέθηκα, ώρα να ξυπνήσω. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει κάτι να γίνει άλλο. Περιμένοντας δεν πρόκειται να γίνει. Ξέχνα το. Ναι. Έλα μωρή χιονάτη. Καλέ. Πες μου μα***, τι είχες πάρει κασκαντέρ? Όχι, ήμουν εγώ. Καποέιρα, βρε π***. Καποέιρα, ναι. Και δεν κατάλαβα γιατί. Δεν στο είχα πολύ, λουλούνα μου. Δεν στο είχα. Είμαι μπέντι. Ευλίγιστος. Εντάξει, όλα τα άλλα τα μπηκτοκέφαλα και τις ψιλοπεταλούδες που κάνες να βρεις τα ***α μου. Αλλά μόλις είδα να κάτσεις καποέιρα, σου λέω έμεινα μα***. Έτσι. Εντάξει, ο καθένας με τις πολεμικές του τέχνες. Ετοιμαζόμαστε, φίλε, ετοιμαζόμαστε. Είσαι έτοιμος για να βγεις έξω? Για όλα. Με το φωτόσπαθο στο ένα χέρι, κονσερβοκούρτι στο άλλο. Από σάπιο φασόλι. Να το δω, μωρή λουλού, και να μην το πιστέψω. Να πω το γαλλό. Ξέρεις γιατί πετάω και κακουλτουριάρικο. Το μόνο που φοβούνται αυτά τα μ***α Αλλά οι Γερμανοί, γενικά οι Ευρωπαίοι, είναι ο θόρυβος από τις μηχανές του χολαργού, φίλε, που θα πάρουν μπροστά να τυπώνουν εθνικό νόμισμα. Ωχ, και... θα δικαιωθεί και η Ραχίλη Μακρύ, αυτό είναι το χειρότερό μου. Καλά, δεν θα τυπώνουμε ευρώ, φιλαράκι, εθνικό νόμισμα, έτσι. Πώς θα το πούμε το καινούργιο, μην το πούμε πάλι δραχμή, βαριέμαι. Ούτε ρούβλι και τέτοια, άμα θέλω να το πούμε ντούβλι. Κάτι, να θυμίζει και τσόντα, να μας αρέσει. Έλα, ρε, Αποστολή, πού είσαι, ρε. Έλα, ρε, φίλος. Να σου πω, ρε, επειδή ξέρω ότι εσύ τα ψάχνεις αυτά. Εντάξει, δεν είναι με τώρα. Στοίχης, ψάχνω. Ο Ντάισεμπλ, πλέον λες να φοράει στρικάκι από μέσα. Γιατί? Γιατί τον βλέπω έτσι λίγο μεράκλι, ξέρω. Σιγά, μωρέ. Μην δείτε δαχτυλίδι στο μαλλί αμέσως. Ναι. Τέλος πάντων, πού είναι το κακό με τα στρικάκια, δεν κατάλαβα. Μας τα πήραν όλα οι γυναίκες, εμείς να μην πάρουμε κάτι. Ναι. Άμα εσύ μωρή μαλλιξημένη φοράς μποξεράκι, εγώ θα βάλω στρικάκι. Δηλαδή, δεν το λέω για μένα, κάτι φιλαράκια μου, κάτι μαρτυρίες. Αυτό. Σωστός, καλά τα λέω. Αυτά τα καραμελωτά είναι πολύ ωραία να ξέρεις. Και το αυτοκίνητο που έχουν την τρυπούλα. Όλα τα ξέρεις. Αμέ. Αυτό είναι πολύ βολικό, αλλά θέλει να φοράς φουστανάκι. Ναι, το ξέρω. Και τώρα φουστανάκι που να βάλεις μες στο κρύο. Δηλαδή, εγώ το βάζω κρυώνω. Κάτι φιλαράκια δηλαδή που μου έχουν πει. Τέλος πάντων, να σε καλά. Η ελληνική δημοκρατία αποδέχεται όλους. Διαπραγματεύεται με τελεσίγραφα. Εννοείται ναι μοντάζ αυτό. Δεν, λέει ο Αλέξης, δεν διαπραγματεύεται με τελεσίγραφα, δεν αποδέχεται όρους. Είναι δυνατόν να λέει ότι αποδέχεται όρους και αποδέχεται τελεσίγραφα. Πρώτη φορά αριστερά, οι αριστεροί δεν τα κάνουν αυτά. Μηνύματα ακροατών. Λέει εδώ η Σπυρέτα, ναι. Ο πρόεδρος που θα ενώσει όλους τους Έλληνες στην Καζούρα, αν με δείτε ξανά στις πλατείες, να με μπιπ. Το μεγαλύτερο λάθος μέχρι τώρα του Τσίπρα, πρώτη φορά αριστερά, αυτό με πληγώνει. Μην απογοητεύεσαι, μην βάζεις ψηλά τους πύχεις κτλ. Θύμιο, έχεις αρχίσει να ξεφεύγεις πριν ακόμα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Έχει αρχίσει το σφυροκόπημα και τη σταύρωση. Δεν είναι και τόσο τίμιο αυτό που κάνεις. Ωραία, περιμένουμε να, η Δήμητρα, να μας πεις πότε ακριβώς θα είναι η ώρα να αρχίσουμε. Περιμένουμε, έχουμε υπομονή και θέλουμε οδηγίες. Καλησπέρα. Θα ήθελες δηλαδή να δεις τον υποψήφιο πρόεδρο να σηκώνεται και να συμμετέχει στο ξύλο του φασίστα? Θα ήταν καλύτερη εικόνα. Έξω από το χορό λέμε τραγούδια πάντως, λέει ο Κοσμάς. Βέβαια, θα ήθελα να δω τον Προκόπη Παυλόπουλο σε εκείνη τη σκηνή και να συμμετέχει στο ξύλο, να σηκωθεί πάνω, να υπερασπιστεί, να δω πώς λειτουργεί η καρδιά του, το μυαλό του, χωρίς να λογαριάσει τίποτα απολύτως. Σηκώνεσαι εκείνη την ώρα όπως έκανε ο Δελατόλος, όπως έκανε ο Παπαδάκης. Όπως έκανε η Κανέλη όταν είδε το νερό στη Δούρου. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να δω. Έτσι θα ένιωθα κάποια ψήγματα υπερηφάνειας για μια τέτοια συμπεριφορά. Λέει εδώ ένας ο Γρηγόρης, έχετε βρει τη δικαιολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απέχετε από την ιστορία? Και μπορώ κάλλιστα να του απαντήσω εγώ και πολύ. Έχετε βρει τη δικαιολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφεύγετε την ιστορία? Γρηγόρης, πάλι ο ίδιος μάλλον. Έχεις πάει σε καμία διαδήλωση αυτοβούλωση? Περιμένεις να πάρεις εντολή από το γενικό σου γραμματέα? Περιμένω να πάρω εντολή από το γενικό μου γραμματέα και είμαι έτοιμος. Έχω κουρευτεί, ραφτεί και περιμένω την εντολή για να πάμε σε διαδήλωση. Πάμε λίγο στον Πρωθυπουργό, αφήνουμε τους ακροατές, που χτες μίλησε και για το σκίτσο που είχε η Αυγή την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσίαζε τον Σόιμπλε ντυμένο με στολή Ναζί. Μίλησε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Με συγκίνησε ιδιαίτερα η κινητοποίηση και η αλληλεγγύη Γερμανών πολιτών σε πόλεις της Γερμανίας. Με τον γερμανικό λαό δεν μας χωρίζει τίποτα και δεν βοηθά ένα εκατέρωθεν κλίμα αντιπαράθεσης που κάποιοι διαμορφώνουν. Όπως δεν βοηθά, και πρέπει να το πω αυτό, δεν μας εκφράζει το προκλητικό πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε μια ατυχής γελιογραφία που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που απεικόνιζε τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή Ναζί. Ήταν μια ατυχέστατη στιγμή που δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Αυτά τα είπε χτες. Να θυμίσω ότι πριν 1,5 μήνα ήμασταν όλοι Ζεσουί Σαρλί. και όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης, η σκεπτόμενη Ευρώπη, ο σκεπτόμενος πλανήτης, όλοι σχεδόν λέγαμε ότι ναι, είναι ελεύθεροι να σατιρίζουν και η σάτιρα γι' αυτό υπάρχει, για να λέει και να κάνει αυτά που δεν λέγονται στον πολιτικό λόγο, στον υπόλοιπο πολιτικό δημόσιο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει αυτό. Και βεβαίως ένας πρωθυπουργός θα πρέπει να, για διπλωματικούς λόγους, το καταλαβαίνω, στο δημόσιο λόγο να πει, να διαχωρίσει και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα μου εδώ δεν είναι ο Τσίπρας, που κανονικά δεν θα έπρεπε να το πει έτσι κι αλλιώς, και αυτό δεν υπήρχε λόγος. Με άλλο τρόπο θα μπορούσε, κατηδίαν ή δεν ξέρω εγώ τι. Πολλοί Σιριζέοι στο Twitter, που εκεί φαίνεται ο καθρέφτης αμέσως του τι ακριβώς συμβαίνει, άρχισαν να λένε μπράβο στον Τσίπρα που τόλμησε να ταχώσει στην Αυγή. Όχι ότι αναιρούσε το ρόλο της σάτιρας, δεν πέρασε καν από το μυαλό τους αυτό, αλλά άρχισε να δίνουν συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό που τόλμησε να τα βάλει με την εφημερίδα του κόμματός του. Αυτό βλέποντάς το, εμείς εκεί όπως καθόμασταν όλοι στον Α, ήμασταν της Ελληνοφρενίας, κάναμε και εμείς ένα tweet, εμείς η Ελληνοφρένεια, ένα tweet που γράψαμε «Ζεσουή Αυγή». Εμείς δηλαδή ότι είμαστε αυγείς, αυτό που όλοι εκείνη την ώρα την χτυπούσαν, ότι δεν πρέπει να κάνει σκίτσα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να έχουμε σκίτσα, και τώρα που έρχονται και οι απόκριες, που θα παρομοιάζουμε τη γερμανική ηγεσία με τους χιτλερικούς. Στο συνειρμό όλων των Ελλήνων απευθεία σύνδεση υπάρχει αυτό των δύο γεγονότων, κακώς ίσως, αλλά όμως αυτό γίνεται, δεν πρέπει να συμβαίνει ούτε καν σε γελιογραφίες, ούτε καν στην σάτιρα. Μετά από όλα αυτά, λαός. Ναι. Έπιασα. Έπιασες. Κράτα το. Μου μόδιασε το χέρι και είμαι από τα εξωτερικά και κλαίω και τις μονάδες. Τις μονάδες, Καραγκιόζη, τώρα ξεκίνησε να χρεώνεσαι. Λέγε. Και ανατρέπεται η οικονομική πολιτική στα αποτελέσματα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοιου είδους προσφυγή. Παρόλο ότι υποφέρω, έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι μισθό με σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Πήγαμε σε μαγαζί χτες και αφήσαμε 1800 ευρώ μπουρμπουάρ. Αν να αφήσω άλλο δεν έχει να ζήσει με 1800 και στα Facebook. Χοντρό, να τα αφήνει και ο χοντρός αυτά. 1800. Δεν βγαίνει ο άνθρωπος, είναι τσίμα τσίμα. Είναι και εκείνα τα παλιονίκια που έχει καμιά εξενταριά σπίτια. Πόσα να τσοντάρεις, είναι και μέσα στον ένφια αυτά. 37 νομίζω είναι, πόσα είναι. Δεν ξέρω, 37 είναι, το παράκανα κι εγώ. Η σάτιρα υπερβάλλει πάντα. Με 37 δεν ζεις, να το πούμε κι αυτό. Με 37 σπίτια και 1800 το μήνα δεν ζεις. Τέτοια φτώχεια ο Πάγκαλος δεν έχει ξαναζήσει. Ναι. Να σου πω, ρε Αποστόλη. Έλα, γορή. Οι Σιριζέοι νομίζουν ότι κάνουν απεργία στη Γαλλιβουργική, ρε. Δεν έχουν καταλάβει έξω που πάνε. Και έχουν φουσκώσει τα μυαλά και του Βαρουφάκη. Και φοβάμαι κάνει μια μαγεία κι αυτό. Πέρα από όλα όσα λέμε, τουλάχιστον αρθρώθηκε και ένα όχι κάποια στιγμή, έτσι. Εκεί μέσα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Σαμαράς και οι συναυτό γλύφτες υποτακτικοί της Ευρώπης, όχι, όχι δεν λέγανε. Δεν υπήρχε το λεξιλόγιο. Τα συμφωνούσαν πριν τα προτείνουν οι άλλοι. Αυτό μας πόνε στο ναι, σε όλα μας πόνε σε πολύ, εντάξει. Αλλά και τούτοι ας γλυκάνουν λίγο, να δουν τι κάνουν. Ναι, ναι, γιατί με τη γλύκα που μας πήγε σε καλό, το είδαμε. Εγώ στηρίζω Βαρουφάκη. Και εγώ το στηρίζω. Μέσα από την καρδιά μου. Με μακάρι να πετύχει. Έλληνας πολίτης. Και έχω αρχίσει και το επώνυμο να το γράφω με ένα νι. Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Αποστολή. Έλα. Πώς γίνεται να σ' ακούω τώρα στο ράδιο και μετά να σ' ακούω διαφορετικά, χαρά μου. Διακτηνίζω τη φωνή μου. Απ' την Αίγινα σε παίρνω. Έχετε εμπειρία στο φιστίκωμα εκεί. Πες μου. Τον κακό άνθρωπο τον σημαδεύει ο Θεός και αυτός είναι ο Σόιμπλερ. Γεια σου, Αποστολή. Και το βράδυ ήσουν φανταστικός, με τις κολοτούμπες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με έχει διδάξει ο Ιωάννης Μελισανίδης. Με δύο νι. Άνθρωπος που δεν έχει χιλιά είναι κακός, ενώ τα δικά σου τα χιλάκια είναι έκφυλα τα οποία φαίνονται από το μουστάκι. Ντροπή σου, ανομαλιάρα. Δεν είμαι βρε ανώμαλη. Να γίνεις. Είσαι ζώδιο, υδροχός ή δίδυμος. Καλέ που με κατάλαβες και τα δύο έπιασες και τον οροσκόπο. Ασιχτήρι. Μα αυτό λέω κι εγώ, ασιχτήρι πια. Εγώ είμαι σκορπιός. Αχ, νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Σαν να ήμουν σκορπιός, σε πλόγες τριγυρνάω. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Γιατί σε σύντομα να αγαπάω. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Εσένα θα ζητάω. Εμένα θα ζητάς. Ναι, έλα, γεια. Αχ, σε φιλάω, γεια. Γεια. Έχω από χθες μια πορεία. Σπάω το κεφάλι μου, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ να βρω απάντηση. Ρώτα. Γιατί ο Μπαλούρδος έκανε χθες τόσες κολοτούμπες? Δεν ξέρω, υπομονή μέχρι το επόμενο Eurogroup. Ένα θα σου πω. Ο Μπαλούρδος είναι προφήτης. Ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Υπονοείται κάτι? Τίποτα, αγάπη μου, δεν υπονοώ τίποτα. Σε παρακαλώ, μου βάζεις στο στόμα πράγματα που δεν θέλω να βάλω. Άσε με να βάλω στο στόμα μου αυτά που εγώ θέλω να βάλω. Τι κάνεις το βράδυ? Δεν έχω κανονίσει κάτι. Εντάξει, θα σε βρω. Έλα, γεια. Απόστολε! Έλα! Δεν ξέρω τι θα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση, ρε φίλε, αλλά το πήρε την κατάθλιψη από μένα και την έτυχε και την έχει μεταφέρει στους Γερμανοτσολιάδες. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι, ότι δεν είναι λίγο αυτό, δεν είναι λίγο, έχεις δίκιο. Δεν είναι λίγο αυτό. Ποια κατάθλιψη? Ότι κάθεται ο Ντάιζελ Μπλουμ τα βράδια. Μόνος του με ένα φορτιστικό στο σπίτι και σκέφτεται. Είναι επιτυχία, είναι επιτυχία. Μα νομίζεις ότι αυτό γίνεται? Βάζει τζαζ και είναι προβληματισμένος και στεναχωρημένος. Χαίστηκε. Παιδί μου, χαίρονται. Σου λέει, έτσι είστε κερατάδες. Θα σας δείξουμε απροκάλυπτα πια. Ναι. Έλα ρε παιδί μου. Έλα ρε μάνα μου. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο πάλι? Ήμουνα σε διαπραγμάτευση. Με το Γαρουφάκι? Όχι καλέ, στον καμπινέ. Γιατί αυτοί όταν πάνε για διαπραγμάτευση, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Χέσιμο, τρώνε και φεύγουνε. Εδώ είμαστε, δύο μηνύματα για το τέλος. Λέει ένας Γιώργος εδώ ακροατής. Πες και κάτι θετικό ρε. Ούτε τόσο στο Σαμαρά δεν ήσουν τόσο σκληρός. Και ο Γρηγόρης που ανέφερε και κάποια μηνύματα πριν, πάντως λέει δεν μπορώ να πω, κάνεις πολύ καλή δουλειά αφού έχεις καταφέρει να σε ακούμε, να αγανακτούμε και να σου στέλνουμε μηνύματα. Από αγάπη το κάνουμε, σας αγαπάμε και εσάς και τη νέα κυβέρνηση, ειλικρινά, και ευχόμαστε, αν καταφέρει κάτι καλό, την αποτυχία την μπορούμε. Εγώ προσωπικώς μπορώ να την ανεχτώ. Αυτό που δεν μπορώ με τίποτα όμως να ανεχτώ είναι η κοροϊδία. Και εντοπίζω ψήγματα κοροϊδίας. Αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ. Είτε χαλάσουμε τις καρδιές μας, είτε δεν τις χαλάσουμε. Ο λαός μας ενώνει που ακολουθεί και αμέσως μετά, και αυτό μας ενώνει, το μαγκαζίνο με την Κατερίνα και τον Γιάννη. Γεια σας. Ναι. Ένα σχόλιο. Λες η Λουκά να είναι εκτός από θρησκευτικά προσανατολισμένη, να είναι και ταξικά προσανατολισμένη? Δεν ξέρω. Σιγά σιγά μου βγαίνει πολύ πολιτικοποιημένη. Δεν έχει βρει ακόμα την κατεύθυνσή της. Πρέπει λίγο να την πατρονάρω. Όπου να είναι, τη βρίσκει όμως, πιστεύω. Ναι, τη βρίσκει. Αλλά μια ΣΥΡΙΖΑ, μια Καμένος, μετά το γυρνάει, μετά αγαπάει εμάς. Τώρα δεν μπορώ. Έχει μια τρικυμία στο κρανίο, εκεί φαίνεται βέβαια. Αποστόλη. Έλα. Επειδή είμαι ζωγράφος. Αχ, ζωγράφισέ με. Κάνε μου το πορτρέτο μου. Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκέι. Θέλω να μου πεις, να σε κάνω τσολιά. Με ψή. Τσολιά με ψή στην αρχή. Ματατζή ή γυμνό? Ρόμπις ένα από τα τρία. Συνδύασέ τα. Γιατί άμα τσολιάς είναι με ψή, προκύπτει και το γυμνό. Βάλε και το βίτσιο με το ματατζή, θα βγει ωραίο. Αχ, τέλεια. Σ' αρέσει ένα μαλάκι μου, ε. Εγώ τι θα κερδίσω, εγώ ξέρεις, θέλω. Θέλω στο ιό του ματατζή να κατέβω κάτω κέντρο, γιατί προχτές ήταν άδεια από μπάτσου και δεν ένιωθα εντάξει. Θα καλοπεράσεις να πας κάτω στο κέντρο με την ματατζή τη στολή. Και στα Εξάρχεια να πας μια βόλτα. Ναι. Ο Άδωνης ήταν πάντα μαλάκας ή τώρα ήθελε να μας δείξει πόσο περισσότερο είναι? Εσύ τον έχεις γνωρίσει και στην προηγούμενη περίοδο? Τώρα την προμαλάκα εποχή, λέει, τον έχεις γνωρίσει κάποτε που δεν ήτανε? Όχι. Άρα. Γιατί όσο πάει η κατάστασή του, χειροτερεύει. Ας τον κλείσουν κάπου να ησυχάσουμε κι εμείς. Ναι. Θα ήθελα να σου πω κάτι, να μην περιμένει κανένας τίποτα από Eurogroup και τέτοια. Μας έχουν για διάλυση κυριολεκτικά. Άμα δει κανείς την ιστορία στα γρήγορα, τι έχει κάνει η Γερμανία, ξεκίνησε από το τόξο των Πυρηναίων από εκεί και τα λοιπά, πλάκωσε η Ισπανία, Πορτογαλία, διέλυσε μετά τη Ιουγκοσλαβία βομβαρδίζοντας, πήρε την Ανατολική Γερμανία, πήρε τις μικρές χώρες της Βαλτικής από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μπήκε στα Βαλκάνια, έριχνε λεφτά βέτα στην Ελλάδα, κάποτε λέγανε οι Τίγροι στο Βαλκανίο την Ελλάδα. Βουλγαρίες, Ρουμανίες, όλες δουλεύουν για τη Γερμανία. Τσεχίες, εργοστάσια κτλ. Μας πήραν εδώ ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Και μόλις σηκώσαμε κεφάλι, μας πάνε για διάλυση για να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Μη σηκώσει κανείς κεφάλι. Ό,τι δεν είχε κάνει ο Χίτλερ θα το τελειώσουν αυτοί. Τελείωσε. Η Ευρώπη ουσιαστικά θα είναι μόνο Γερμανία. Τίποτα άλλο. Ναι. Αποστολή, κάνεις καποέιρα? Βέβαια κάνω καποέιρα. Αλήθεια? Και το απέδειξα. Είμαι καποερίστας. Ναι, νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη με το Θύμιο. Είναι μαζογισμός, λες αυτό? Όχι, αλλά να ξέρεις ότι δεν ξέρει καποέιρα, έτσι. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Τέτοια ευληγησία, δηλαδή στην ελληνοφρένεια. Ήσουν εσύ, ρε Τόλη. Εντάξει τώρα. Βέβαια ήμουν εγώ. Ποιος ήταν τώρα? Καταπληκτικό. Τσάμπα τα μετάλλια, τσάμπα τα όσα χρόνια. Έχω φτύσει αίμα στο καπουέιρα εγώ. Κάναμε στο χωριό καπουέιρα να αποφύγουμε τους Σούνι. Θέλω να προτείνω να κάνει μια διαδήλωση ο ελληνικός λαός, όχι για συμπαράσταση στην κυβέρνηση, αλλά για να ακούσει η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης, ότι δεν θέλουμε να τους φάμε τα χρήματά μας, να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα τους ξεπληρώσουμε. Απλά μια ανάσα, να είμαστε ζωντανοί μέχρι να τα καταφέρουμε. Μην χάνουμε κόσμο στην πορεία. Ναι. Τι θα γίνει με αυτό το σεξόγειρο που έχετε το πρωί, να μα φτιάχνει το πρωί. Σε φτιάχνει, ε. Αυτό που άρχισε να λέει και καλά λόγια για τον Τσίπρα, ότι είναι και μορφωμένο τάχα και καλλιεργημένο, κάτι τέτοια. Τι γίνεται, παιδί μου. Χθες είχα μια δήλωση ο Σλόιμπε και είπε ότι λυπάται για τους Έλληνες. Θα πρέπει αυτού του κυρίου κάποιος να του πει ότι θα πρέπει αυτός να λυπάται για τον εαυτό του και να ντρέπεται για τον λαό του, γιατί είναι αυτοί που έφαγαν 4 φορές τα χρήματα των Ευρωπαίων και όχι μόνο, με 4 φτωχεύσεις που δεν έδωσαν τα χρήματα στον κόσμο πάλι πίσω. Και πρέπει να ντρέπεται και να λυπάται για τον εαυτό του, γιατί ήταν αυτός επικεφαλής το 90 όταν έγινε ενοποίηση της Γερμανίας και έβαλαν χέρι στην περιουσία της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτά πρέπει να το πει κάποιος του συγκεκριμένου κυρίου. Ναι. Αφού η Μενεγάκη ανησυχεί για τις καταθέσεις της, κάτι καλό κάνει ο Τσίπρας. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά ξεκινήσαμε. Πώς θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Έλα, γεια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25 του Γενάρη η Ελλάδα πέρασε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ζούμε σήμερα τη γέννηση μιας νέας εποχής. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Μαρία Σιμίνα, Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις 2 πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Όπως κάθε γένα, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Γιατί η Ελλάδα με ξεσήκωσε. Μα για ποια να σε ξεσήκωσε. Έτσι που μου το είπες, εγώ νόμιζα ότι πρόκειται για τη γυναίκα σου. Γυναίκα. Και τι είναι η γυναίκα, ρε κουμπάρι, μπροστά στη Ελλάδα. Ηλευθερώθηκε η κυρία Βασιλική Ευαγγέλη. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα η Παναγία. Ας είναι καλά από εδώ η κυρία Μαμή. Εγώ έκανα το κατά δύναμη. Τι έκανε. Μοσχάρι κυρία μου, μοσχάρι. Να σας ζήσει. Τι απόκανε η Αγελάδα σου, κύριε Δημητρό μου. Τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Τι θέλετε να πείτε, γιατρέ μου. Τον κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Να σας ζήσει. Παυλόπουλος Προκόπιος. Ναι σε όλα. Αλέξη Τσίπρα. Σάγα. Σκασμός!